Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat. Egunon deneri, ongi etorri, gure bazterrak emankizun untan Euskal Irratietan. Iratiko oihana, momentu untan, elurez estaltzen ari dena, neguan sartua dena, dugu aipagai, bainan egin ginuen bisitan, eta ez dakitak eriko den emankizunetan, hor iguzki eder batekin, eta ere udazkeneko kolore miragarriekin. Iraganan da, eta hori agian zenituko da nunbait. Egun, iratiko janaren historia seituko dugu, joan den aldian, aipatu ginen, nola, iratiko jana, biztanda, mugaz bi aldetan kokatzen dela, Nafarroan, Baxenabaren eta Xuberoan, eta nola azkenean bideak badiren, aipatu dugu bat, ile bidea. Mandoz, baliatzen ziren bide horiek, tokiko ekonomia mugazbi aldetako harremanak ere hortik kudeatzen ziren, anolaz baita, biziarazten txaurik. Hori ikusi dugu, baina egun gai berezi bat aipatuko dugu, pixka bat mimera, funtsian, diru eta azpikeri historioak azken denbora hotan eta egun hotan ere aipudira bazter guzietan, funtsian, iratiko janaren azpitratu salaketak eta itxuskeriak ere agertuko ditugu. Bon, ez gira hausitan txartuko, baina sindikata errege noble eta horien arteko tratuak ez dira beti argiak izan. Hori, Jakest Kazobon eta Basili Bainezekin epatuko dugu molde berezi batez. Jakes Kazobonek pundu bat eginen dauku. Iratiko janaren historia hobekiran iratiko irabia izeneko ur intzira presa horren ondoan kokatzen den bazter baten historia dugu aipatuko. Monte la question izen kuriosa du horrek eta lako eiera errota ur eiera errota baten gainean markatua da Monte la question bizpairu tokitan ere hor ikusiko dugu bezala aborretan ere hori agertzen da. Eta hori beste izen batekin ere iratin ezaguna da, Lizardoia deitzen da, hori Lekunberriko garaziko lurrak ziren duela bimende arte nunbeitan. Eta horren historia funtsian argituko dauku bere hala Jakes Kazobonek. Hemengo historia zeierkatuko dut. Hau, mila seiunta berroita emeretze arte, hau, gaziko lurretan zen hau. Hemen, bazien, jamasei ehunektara, hemen, Lizardoia deitua da hau. Ta. Eta, bazuen, bi mende, sekulako kataskak, karapitak eta izaiten ziela, gahaztar, eta bereziki zaraizutarren artean. Izan da hemen, lehenik erran behar da, Naparroko erregeen demoran, 1520 arte, izan zuburotarrekin, izan gaztarrekin eta eskoetarrekin, ez zen problemak. Hemen, biziki ongi elgarra itzen zuten, faseriak erreberritzen zituzten, eta faseriaetan beti harreman honekin. Baina gero, 1689 edo hola, Espainiako erregeak zurra sartu zuen, zen da, hemen, hau aezuko lurretan zen, gero han bestaldean, oi, kasalderre eta herek zaraitzuko lurretan, eta Espainiako erregeak bazituen arazo handiak, zen da, Espainiak bazuen erregina bera ere zen emazte seriosa, bere lehen ministroekin amore zen, eta gero sekulako saltsabaziren Espainia merian, gerra zibila pizteko eta heinean, eta gero kolonia guziak, Argentina, Paraguaia, Uruguaia, eta Peru, Bolivia, Mexico, Kolombia, Venezuela, eta Kuba, eta hori guziak, asaldatzen asiatzen, beren independentzia hartu zuten eta nahi zuten, eta orduan, Espainolek ez beti meniana txikin ebitzu zen, eta orduan sekulako eta arma, artilleria, eta arma gintzako beharra bat zuen, eta arma eta hori guziak, artillerako putzka guziak, eta eugiko olhatik ateazen zituen. Baina eugiko ola, alimareko ola zen, burdin ola, eta altzairu ola. Baina arbola kendu etxiozen eta ikatziteko, eta oiana arrunt arregaldua zen, eta desagertzeko gizan. Ta orduan ez zuten segitzen aleugin, eta orduan Espainiako erregiak behar zuen atxolutuki beste leku bat, nun behitzen oiana, behitzen mehatza, edo, eta mina burdin gaia, eta behar behitzen hura. Ta hau ikusi zuen hemen leku xoragarria, ikusi zuen, eta orduan muntatu zen, behaz, holan, fabrika handia intzuen, eta baina, horbaizetan, baina, behar behitzen, egurrein izu behar behitzen ikatziteko, eta orduan, zein ziren, lotu ziren hemen, espainola lotu ziren, ez bakarrik abodi, baina hemen ere lotu ziren, gaziko, oianetan lotu ziren, ebasten zuten, eta egurra ikatziteko, eta olendako, eta ez bakarrik olendako, zeren eta tropaki horri behar behitzituen ere behaz kolonia delako, orduko kolonia delako, ahi, epatu duten horietat, untzia iniz behar zen, untziak behar zen, ehunka eta ehunka untziak tropen ibiltzeko, eta orduan, mastilak behar zuzten, mastilak zen, eta orduan, bela untzia behitzen hori no demora hartan, ez behitzen moturrik eta hola, bela untziak, eta orduan, mastilak, izi harriko mastila ederra bezien hemen, bazien izeiak, xutxutak, eta bazien hoita bost metra adar bat gabeko, eta izeiak bazien hemen, mastila iteko paregabekoak, eta hori denak behaz hemen zien, hasteko hemen, oa egien lekuntan, hau lekumerriko lurretan za, oa mugabuan gira, eta ebasten zuzten denak. Eta hoita hameka eskutit zuzten zen, eta espainolek, zeren eta oian hau, eta lekumerriko edo gaziko izanagatik benan, etzen, eta iratiko, eta isurian zen, eta etzen bidek, etzen fitxik, ez zuten ahalik, hemengo egurren baliatzeko gaztarrek, eta urduan zaintziare etzen kasi posible, eta urduan zaintzi batzuetan, baziren enpresari batzu, hemen hartzen eta botatu zuzen, behatzi egun zur aldi batez, eta espainolek, eta zer hartatu zen, oian zainak jintzien, eta prozedura egina, eta sesiture egurra, ba, sesiturenak jo, oian zainak egin joa meitzen berriz behen telikoetara, eta zaraizutarrak denak jautsi eta jurez eta eleman behiti. Oian zainak soldadu tropekin, eh? Inikunak. Ta orduan, bi aldiz ere tropak izan dira hemen, lehenik espainolek beren tropak gerri zuztenuna, eta hori dena pasatu dira, mila seihunta berroi jogoi berroi aldean. Ta. Gero, aldi bat, hemen, ziargo sarraski aiten ari, eta espainolak hemen erregia banatuik, eta gaztarrek iorri zuzten, eta bi kompainia soldadore unat zaintzeko. Zeren eta Zaraizuko alkateak, oino, manua hartu zuen, hemengo ez bakarrik ohiankariak, Frantziako ohiankariak, baina hartzainak ere kasatzeko beren hartaldekin hemendik, eta sesitzeko ordena eman zuen, eta Zaraizuak armekin eta abiatu zen unat. Ba, hori, Zaraizuko alkateak, ba, muntatu zin hor otxabian bat zen tropak, ba, eta muntatu zin horgo populia, bai, jiteko hunat, bai, eta hemengo hartzainak denak ere maiteko hat, eta debekatzeko eta hartalde guziak, eta etxoler su emaiteko. Ha, ba. Eta gero erten du, bon, jendia biziki kexu zela. Eta hor dian, berak gileat intzin, beldurtu zen, beldurtu zen, masakreat izain zela. Masakre handia izain zela. Eta orduan zitu zen berare alkatea, jazadezukoa, eta ordena eman zuen jenderrez etxetik egitzeko, eta tropak ere gireat eurre zituen. Eta demora berean, bi kompainia zita delakoak eta bazien ginak unat. Eta, bentsan bazu, heldu da, lau egun gizon, lau egun soldado. Eta, denak bazteruziak, bai bi aldetako ere beldurtu zien, iziarriko sarraskia eta eskandala mundatuko zela, eta gaziko sindikatak eta beste eta ardua handi batzuek ordena eman eta zitareko troperire gibirat izultzeko. Eta hola, behaz, sekulako kataskak izan ziren, eta geho, elgarren artean ere, ez bakarrik Espainiako erregia, baina Frantziakoare bere aldetik aizet, eta geho, eman zuzten, guai erten da, de bitartekariak, de zentermedier. Ta Frantziak izendatu zuen... Emendiatua jarran genezak. Ba, Frantziak eta... Ba, guk deitzen gintuen lege Lapurdin, ararteko gizonak. Ararteko, ez omen zaz, zien arartekoak. Ta ba, zien eskolde baten dako, ba ziren hiru lau gizon, herrizerri ibiltzen zenak zerbait... familien artean ez tabaidak balima ziren, ararteko gizon horiek zirzen, aferak zuritzen edo entxeatzen zuritzen eta jabaltzen. Eta behaz, azkenean, zenta muga etzen finkatua izan txekulan, behar den bezala, Naparroak galduzulaik edo, eta Kastilianoak eta jabetu ziren Naparroaz ere, orduan hasi ziren historioak, zinez eta gaztar eta hemengoen artean, baina mugaik finkatu dabe, eta batzuek zioten, ba, muga handuk edo hemenduk eta historio. Na, gero, hale, hemengoak finkatzen ziren, 1648ko eta itunaz, le trete de Pirene. Hua Luis Amalau garrena eskondu zelaikan behaz Espainiako erregiaren alabaikin, eta hure trete de Pirineri itundelako hori bidaso gainean hartua izan zen, eta itunarek raiten zuen, itunaren araberan mugak bertzila finkatu, ez egon ordu arte bezala muga jakingabe nuntzen, eta behartziela muga egin behartzela, mendi bizkarrez bizkar, bi isurietarat. Gana ebita, hemen adibidez, bozu, eta Irabiako erreka hau mediterranea doa. Eta jarrudan, itun hori hartzen mali mauzu, espainolek isurie osua hartzen mali mauzu, eta irariako errekahunena. Gauza gutxik indituko da. Eta orduan, dena hemengo eta espainiko aldean da, edo naparroko aldean. Eta, bo, mena, zioten gazerrek bai, jala da, hori itunak jala erten du, bena guk asfalditi badu, eta hemen jeusteko hunareno, jeusteko irabieko errekarre, jeusteko gozamena, baina beste gertatzen, ba, gozamena bauzu, bena jabez gu dretxe hori. Ta. Ikusiz ez zela antoratzen ahal, lehen ituna intzen, 1785-an. Elizondo nintzen iturnura finkatu zuten, eta muga hemen eman zuten. Eta eskandala gogorra behitzen. Eta ez, azarrek ez zutela honetxiko, muga hemen, hau dena galduz. Eta orduan berdin-berdina itxuskeria intzuen Ornano Frantziako ordezkariak, traidore zikimatzen hua, eta kenduz euskaten, eta aldudekuer eta beren alapide hoenak. Eta, hainan, jane, ez zuen ituna errespetatu, eta dornanok, zeren eta normalki bizkarrez bizkarra egiteko muga, han, aldudeko aldetik beherian nintzuen, kenduz, kosteuzu, eta dornanok hura zen, hemen, beraz, olako eta ola, hemen, eta horbaizetetako olaren jabia zen, dornanua, denbora berian. Ta, Espainiako erregiak behar bitzuen atxurutuki ola berri da muntatu, dornanoik entratuan tratua egin zuen, eta saldu zion dornanok zen, etxauzeko jaunaren eta zuia. Etxauzeko alabatik neskondia zen. Ta, iziarriko tratu itxusia egin zuzen, dornanoa behaztu, sakelak bete, eta hau hartu, hemengo eta ontasun guziak hartu, espainiore saldu, eta demora berian, eta ordainez, nik uste tratu hitzbatinez, aldu darrer, kenduz beren alapide hoenak. Eta orduan, hori 1785 eta loetan hoita bostean. Egen historiak ez dira gelditzen gertakari politiko nagusi bat gertatzen delaik 1789-an, hori da Frantziako errevoluzionia edo iraultza, eta horrekin nahiz errepublikak ordaintzen duen nahiz ere emperadore eta beste jaun handi batzu boterean jartzen diren Frantzian funtsian tratuak hor ditugu beti, eta ez dira gauza argiak dialiko eta garaztaren dako aski txarrak zehurik ikusiko dugun bezala. Bakarrik errevoluzionia irautza jimeitzen, eta hori guziak ordean etxien utzi zuzten bazterreat eta lehen bezala segitu zuten, behaz lehengo hidura zaharrekin, baina beti aharran ariz. Eta orduan, azkenian, hasi ziren, behar dia bururatu, eta mugak eman behartu, eta finkatu behar ditu mugak, ez egoi ezala egon, handuk muga, hemenduk muga. Eta orduan, eman zuzten, prezeski, bi aintzindari, bi militar ordezkari tratuain egiteko, eta finkatzeko, han benturak arrozen bat, eta hemen dornan nohua, traidore hura. Eta gazarrak eta etxemateko onte, baina hola joan behitzen, finkatu zuten ituna Baionan, Le Traité de Bayonne, eta orduan ze estatu zen. Hamasei egun hektara, guai hemen gien hortan, itun horren eta bitartez, hamasei egun hektara pasatu ikendu gazarrer. Eta hoianik ederrena, lizardoi delako hau, ikendu. Ez jarriko eskandala izan zen, ez bakarrik hoiena, sekulako alapideak baitzien inguruan, sekulako gaziko arzainak bazien, behaz hemengo, gaziko hemengo eta alapide. Hori 1846 jantzuzun hori. Ez, 1856an, mugen finkatzen, eta hasi zien. Ah, ba. Ba. Dena, jo, ja, ituna, 1849an entzen. Eta orduan, hastean, pentsamazu, hamasei egunek tera, orai, goeunean, ustet, mila eta hiru gitarra dauzkan bakarrik, eta iratiko garaziko gianak, eta pentsamazu, erdiabino gehio kenduz. Erdiabino gehio kenduz. Eta kito, egino, zuten txosik aipatzen, ordain txarik. Na, gero, ana, hale... Behauzu alaik ere erran, hori gertatu dienak, zut militar horiek aipatu haitituzu behizten. Kontranistak kisu ziren, eta iratiko zuhianari zuheman. Eta gio zein zen komisaria, marinako komisaria espainola, garazira jini, galdin zuen, eta estaduari, frantzese estaduari, punitzia, preso sartzea, hartzainak. Ingurutako hartzainak, denak preso zarri zuzten. Zenta hartzainak, eta akusatzen maitziu zen, espainolek, zua maitea. Ez baino gana. Eta gero, inkesta intzuten, eta ohartu zen, Espainiako zara izutar kontrenadu batek emana, zela zer arrazionez ezakiz, etzen bate hartzainik emana. Ohartu zen gero, eta behaz, jale, 1800 eta hirutan hogoian, zenta urduan etxien geldik egon, jale, eta gazarra sindikatekoak. Eta ez zutela jale, emaitekotan ere lur hori kentzekotan, horrek kapital handia bazula eta behar zutela diruz beden ordaindu eta oian unen balioa. Eta orduan finkatu zuten Naparroko erregiak eta Frantziako erregiak eta finkatu zuten 120.000 libera pasatuik zor zutela izan entzutela gaziko sindikatari, eta alimareko somazen rudokoz, izigarria, eta bainan guk miatu ditugun paperretan, ez dugu nihune aurkitzen, sosa altxatu zutela gaztarrek. Orduan, ze pasatu zen. Pentsatzen dut, gaztar bat zure, txila beharra denak fin-finak, eta hori, arrainamendu hori, eskupez egin zen gauza bat zela, eta ze pasatu zen, gauza itxusi bat, hiz bat, segurenik. Zenta, jolako gauza detzen iten al, gaztar batzu ez balira barne izan, hori segure. Eta orduan, nik beste gauzat gain dut, lon batzuek diotere, erten dugu paperzar batean, jale errenta zertipinioat edo gaztarrek altxatu zutela. Na, ez da bate seurra, hori historiaria famatuenek erretute, ez dutela dremeneko frogaik. Eta orduan, nik egin dut beste gauza bat. Jolako soma ikaragarria eskuratu izan dute gaztarrek. Igi, bazuten beharrezkoa eta aspaldia aipatzen zen, iratitik behiti mendibat bideaten itekoa. Bazuten bideen itekoa dobliare kapitaloa zuten, etzenen bidehua. Nik hortako baut, holako susmo bat, ez zutela sosa altxatu. Ez zela inen zutela, gero beste arrazen bat eba zen, militarrek ez zuten nahi bideik. Militarrek ere giberazi zuten, benan jale nahi izan malute aski inen zuten. Militarra beldurtzien, espainola sartuko zela, jo bide hartai behiti. Horra hemengo historioa zer. Dokumenta eskupian. Bon, sos hori eta ordean itzulein emanentzako garaziko sindikatari, eta sos hori da orduko. Eunta berrita amalau, mila, lau eunta sei, fran, hori. Nada, libera. Eta estaduak emanen duela sindikatari urriain 1800 jutan oian. Hori agertzen dut eta osto untan. Beste untan zerten du. Hala, alo. Ramonteko zienetepa, zanbaler. Hala, zartzen du, hemen zartzen du, eman duela, hemen berriz. Zaude, konta egoman, zaude. Eta behar nahi ere eskulpea bildu, ez da ize, Da gola, zaude. Konta egoman lupinu peri dure zuzu, zan okrema de zain esamblea. De gestion, zanbaler, zendika, ikorrespon a une très forte somme. De plus, la barre avait été pauvre, un peu plus forestier. Il faut tomber la nuit dans la forêt, dans la vallée de 5 ans. da miden kaioen dago. Horra hemengo eskandala nola burratu zen, ez dut seurtamenik ekartzen ahal diruik ez zutela eman, baina agerik ez da, hori gauza bitxia da. Sindikataren artxiboetan izan entzen. Izan entzen, eta ez da atxemaiten. Ara, juntan erten du, eman duela berriz. Hamlauen, eman duela, estaduak. Hori zorri zein da. Beste erten du, eman xeria badela emaiteko, eta juntan berriz, eman duela, ara. Unta merriz, entxeta merriz erten du. Horrek ekarri zuen berze eta arazo handi bat. Zenta hori de zakiu, balitazke Iruñan paperrak. Hemen gaindi finkatuak zauden gahaziko artzainak, bere etxolekin. Zer bidakatu ziren gio. Kasatuak izan ziren hemendik. Udan, nun berriz finkatu ahal izan ziren, Bez, txola berri batzu inez. Txola berri batzu inez, hori de ez dakiu bate. Ez beste aiegaztia baliz gain ez gain nenbilke maite ditu galurra argiak ez beste argiak ez beste aie gaztia baliz gain ez gain nenbilke oiu da berri goizen mendiaren gailurra Oiaren ametxezko zorakortasuna Gainez gainen birke Zein eskutuzko indare Zein atxeden egari argiak ez beste Zeneko kantu eta musika edera, maioien arten bosa, bistanda ezautu dugu, eta horrekin ere mendiaren soramena bistanda, iratiko janean, udazkenean banean ez balkarrik hor, neguan, elurarpean, edo primaderan, zuhaitzen ederak eta lapiden unitasunak ere agertzen daukuna. Bo, ametxetan ibiltzeko, parada da, biztanda, gure eskualeriko mendietan, gure historia, gure bizia, gure bihotza ere hor baitira maiz. Horikola, iratiko bidaiuntan, hirugarren emanaldian gira, Jakeska Zobon eta Basile Bainezekin, eta segitzen dugu bereziki hor mendi edo bazter horietako abere berezi bat aipatuko dugu, delako basoilara, jonden aldian entzun dugu basoilarak kantatzen dizu iratiko basuan, kantu formatu hori, eta gure kantari handienek baliatu dutena. Basoilara, preseski, bada, baute da, desagertu ote da. Basoilar hori gure Pirinetako eta eskualeriko eskualdean, zehorik, izen berezi batekin, da bi mota badira, iduriz, Frantzian zehorik, eta Europa mendealean, eta hemen duguna da tetrao urri galuz akitanikus izenekoa. 2000 behatzia geroztik, hor salbatze edo zaintze estrategia bat, da kontserbatze estrategia bat, abiatu da Frantzian, 2012 geroztik baliatzen dena, zaindua da, baina maluski desagertzen ari dela diote eskorki hainitzek. Basoilara gure eskoldean zain aspaldi ikusia izan dena behatuko dugu hor Basile Bainezen solasean zeurik. Luren historiak bizia iten bitu, tokiko bizia. Ez, baina, nahi bauzu konbazune. Si, bon, mila seion eta berreta etziko iturnak, ez den du bizkarre bizkarre eta isuriz isuri behar dela. Hortan, espainolena da, hori horre segitzen mani ma da. Baina, aspalditik gozamena da zuen, eta behaz gazik, eta ez zuten horlak entzen ahal hori. Hori, Frantzeko erregeen xakurren lana zen hori. Eta, azteko... Hemen badira, oian... Oian edera. Hemen badira, arbole batzuena, goatasuna. Harrigarria. Harrigarria. Harrigarria. Miresgarria erran ezakenik, eh? Nola erran ezakenik. Izeiak dira horiek, ez? Izeiak eta pinuak eta denetai bada. Paguan ahas eta pizigarri edera dareku hau. Batxo, zigarri gora behiten dienak. Fontxen sarri erreka edurra joan eme gira, baina haute zarrik 40 metra luze. Da handa, eh? Aberra da eta xuxena. Ero hemen, akizu hemengo bideetan errege eta errege erretelarik. Egan nahi du, Espainiako erregea, la Nafarroako erregea? Nafarroako erregea. Hastapenean, jaurek izar lepoa eta ipatzen ditu, Nafarroako erregea zen orduan, eh? 1500 eta jugoi arte Naparroko erregia zen hemen, eh? Nuna aipatzen dira Sancho VI-aren iziak, hoizten ez dakit erranduan ez, 1500. Iztari jaundia behitzen, eta hemen zer nahi pizti behitzen, basa libale, eta orduan zaldiz ere egiten ziren, una betzuten karro beharrik, zaldiz ere mando bideak eta nuna nahi behitzen, eta nuna nahi ez, baina bazuten una ondo jiteko manero. Eta horiek famatotzen errege horiek, parroko errege horiek, biziki historiak eta gio, ez bakarri parroko, Espainiakoak eta Frantziakoak ere, oian handia bat dauzkaten, beren kapritxuen egiteko, sekulako... Nik aldin dut emengo jantzainer, zein erregea izan dien egizin, emengo jantzainer garen dute, bakarri Nafarroko erregeak izan dira egizin hemen. Irati. Juntalaten eta zortzi pieza aniz duzu, doaik erregea egiten zen aniz denbora hemen. Zenta, mila egun eta jurtia bosteko urte hortan, nun aipatzen din hamalau hartz, oitabi horreinak, basurdiak ez dakit zomat, oita zomait ere, eta ere orkatza, otso, eta buo. Zenta, zenta, iziko baimena etzen deneri emana, doaik debora. Eta ez zuten, jendeziak ez zuen iztatzeko betxoik, eh? Ba, hartzen ziren maizirka, zuhurre. Hori ba, guai gauza bera da. Zuhurre nik Nafarroko erriak egizi ahondiak iten zitin. Behar ba, beste erregea atzuk moten komitatzen zitin, eta bo, bizan dena ez zila etxola atian loiten. Hortzen, gazteru zahar hori. Gende xeia beharrak agazten zuen. Egizi ahondiak aipatzen dira, bai. Hemengo, presuzki iziak ez dituko aipatu, bizan da, horreina, korkatzak, egan duzu... Hartza? Hartza denboran ere baziteken, segura zede, eh? Ba, horren baziren, ba, biztan dena, hau dena. Anitzi izik joan dira, bai, basoilarra aipatzen baitu. Basoilarra, bazen iratin, fontzen kantu xaharrak badira, seguratar kantu eta badira. Hor, kantu batzu xaharrak, haipatzen behitute, baso jarrak kantuz iratin. Zode, artetik egiteko, hemen ikusten, irabiako presa horretan urgutzi dela. Gustu, gustu bada, edo? Ba, badak errendazu, ez da arrundu usti ez. Errendazu zen dago, hau, rezerva oso nahi oso guraina. Espainiak behar behitu gura. Eta sasun enten, ulertzen duzu, arrundulak apaldirela. Horren tiratzen du, baditu anitzolako urputziak. Espainiak, eta horrean behartilaik kontrolatzen du, eta biltzen du gurak beha ezen eta ego aldia Espainiaina arront, pobria da guren gainetik, hemen du bere ez dakit iturria horrean bere jengiten izi basoitaz, horrean ena aitazenak, izi batzu aitazenak aipatzen du, hamala urte zitila Ibarnei eraekin izin aizan zela, hamala urte, nola zori, Ibarnei erikin hamala urte zitilaik, ene aitatxe, bere aita, funtzean, zakurkaria zen Ibarnei eraen dako. Da Ibarnei eraek aitatxek aipatu zakon, baina semiare izten altzen, eta bau, inen jau permisa, baina ez du adinik, ze adin dut, hamala urte eta. Bau, inen jau permisa. Zareko ja hamasei urte eta fini. Eta horren, intzakon permisa, aita gukantzia, mal horretan permisa, eta aitaikin horren aipatzen du, hor bazien estentxe batzu egiten zirenak egizirat unez, iratirat, una? Pasatzen ziren, iraontik hartzen zuten, irauko lepotik goiti hor okabeko hori, okabetik, eta hor sartzen zirelaik, hori, baso jarra hori ikusten zuten anitz. Eta baso hilua. Airatzen hola, popula, aiziar, tontua zirela eta erten du aita. Botatzeko guztian bazila aitatxik ez zuen nahi, tiroik diatzen. Eta aitatxik, bera aitak erten zuen, eta gero Ibarnaiko behitzen zuen. Ez teo tiroik diatu behar hemen. Hemen diatzen badu tiroa, gure orkatzak guztiak bentzizkeok, pasatu guztiak bestaldar dirat, ez teo izikusiko. Eta horrean, behar zen isi-isila joan, eta horren aitak hartzen du, kusten zitila, alde guziz kusten zitzen. Hori hartzen du aitak. Eta mintzatu niz presuna batekin, kontxen behar bauken du, kasuina mintzatzeko bestaldi batez. Hori duzu Dominik Ardoen, hemengo iziko zaintzalea, errandat berak kusiukan dila basoilua bagargin. Berak kusi ukan dut, ukan dut ere demorak potraten atzatzeko. Beran kusten duzu ez dela aspaldiko historia. Behar ba, ez dakot galdin urtia, ze urte zen, baina... Hora, ba, soilarra bazen, hori ez datu daik. Gure arbasoek tantiak zendako oilarra, zinek hau darren genien horako kantia bat dira. Ez dakit, baina, hara, daikai, gehoz ze kasat dutin, biztan dena, jana bi pilduik izan da, eta aia hondi horiek bota duzte, eta bon, etzuen behar ba, ez dakit, bitxi da, halaik ere, hendik uste dut, egerran gaur egun, nahi karia balitz, Ema dela baso jarra indako, ausarki leku. Ez uzu uste, jak ez? Hemen hor txituko paeta hori denare bada. Izan ditake, hori nore basai larra baden hemen, eh? Berdi. Bai, bai, izan ditake. Benan, bai, zu zer den, basai larrak ere leku tranquil-tranquilak behartu. Ta izeia du maite, bereziki. Ta izeiake badira, hori no, benan. Demora batean biziki gehiago zen. Ta izeiak milaka eta milaka ebaki zahartu atzien, ebaki dituzte. Ta izei landare berreik ez da sortzen, edo biziki guti. Ta orduan izeia zertak du liku egokia izei oiana hori ez dakiu, nik ez dakit. Hori adituek erran dezakete zertako behar ba izeiaren bihiak ere, fruitu bihiak ere jaten ditu, edo ez dakit bat ez zer. Eskuratu izan dut, 1832ko eta geometra intxospe batek egin zuen txostena edo raporra nahi duzen bezala. Iratiko gana, orduan, nahi zuten ebakitzen hasi eta ikatze egiteko zeren eta orduan muntatu baitzuten Mendibeko ola handia. Intxospe delako geometra bat egen esku eman zen izartzia behar zuzen eta eta nausiek bedehatzi egun hektara libratzen zuzten ez gehio, eta hek behar ziren izartu mugak eman eta historio eta hori intxospek derakabatek egin zuen lan hori eta bere txosteren bianaren deskribapen pixkate egiten du eta eipatzen du piztiak nahi eta basa limariak erten bon, odara eipatzen du hartza, otsua sarriak dira eta Lez izar, edo xamua, edo izar, xarria da eskualaz. Eta gauza bitxia, ez du aipatzen horreina, le zerf, orkatxa bai. Egan ditake, segurani, etzela, demora hartako, 1832an, horreinik etzela gehiago, eta iratiko gianean. Eta, aipatzen du, bitxikeria horreinik ez da, baina badira de den, damua hartentzako horri de den. Horrein mota bat da erteko maneran, eta bitxida horreinik ez. Bizkitaktian horreina izan da, demora batean eta iratiko gienean zen, eta hau zu suberako mugan, gaziko eta suberako mugan, hanbagarri aldean, leku bat izena du horrein mainagia. Arzen xaharke ez dakite, hori gor, eta izena hor da horrein mainagia. Eta hor da, nahi du horrek arzenen gogotik, memoriatik aldua alima da, aspaldi da nik aldua zela. Ena hitak ez du aipatzen, ez? Horreinik etzen. Eta bo, eta hor aipatu dut eta hori, manes urruti dire, harrik ez du egin egin zuen. Ezeken horrein mainagia nuntzen. Eta otxoak, noiz desagertua dira, berriz heldu direla, zer daki gortaz edo? Zertaz. Otxoa ez da hain aspaldik asatia, eh? Otxoa ez, ba, egun bat urte, eh? Da berriz itzuli dela omen edo? Ez da frogaik, ez. Ba, ez den dute han ikusi izan dela hor ikusi, ono, ba hemen, ba hemen pantalon, ono ikusi joan urtean ez den dute ikusi dutela. Gio, nik ez dakite hori ez dauzun zertenal, bakarrik. Hartzain historia, badut lan bat, xiguratarra dena, hain amak, fundatzen duela, ikusi zula hartza bere umiaikin, eta hori zen hor larrainetik eta deiti sartuta hor bagargigirat soko hortan, umaito, bagargi gainean da, hor soko hortan ikusi zuela hartza. Gio, ene hori bat ikusi zuen ez dentzuin. Hori badakin nuetzen, hori urria, mila, behatzen dute nintu amaseian. Ikusi zen aitak ene hori bat hartza, eta ere hartzain batek egun berian, eta hartz bera zen, hartzilon doan. Eta badaki hartza zela zen, uste zen lehenik, bena aitain etxon doan, iziko zakurrak ari, zehutzu zakur horiek, hartzo jarri zen, eta ikusi zen pustro bat, uste zen basurdia zela lehenik. Eta agertu, ba, borda izkinean joan zen, humbik ikusteko, hartzak ikusi baitzin. Bestalderdian zen hola, hemendik ta hortzita bestalderdian bezala, Ikusi zen, xutitzen, xutitu zizakon, itzuli, berriz, laupate gaina herri eta gilea joan. Eta egun hartan bidean xubineko hartzainak, nik hala jakin dut, xubineko hartzainak hartzilon doan ikusi zen basur. Barkatu hartza ikusi zen. Hartza hori dian, Lehen ikusten zuten basurdia zela, baina hartza zen. Ez du pustroa ite maitu, bakizu. Horrein hartzen du gun bidiak heltzen gaitu, oianaren beste sartzerat, bi puntetan ibiligira azkenean. Hau, arrun bihotza da, hemen. Hau, ustakiten iziariko leku... Oianako ilikoa behatza da, hemen. Argondo ian zilon gira hemen. Ba, xarmanteko bidea da. Fontxean hau da, hile bidea, hemen. Eta Irabiako eskinatik Aboretako bidean segitzen dugu gure autoan hor bide historio berriz ere ipatzen ditugula Jakes eta Basilekin. Bai, zuk zautu zuna Jakes Joseba Braulio zautu zuntza. Ebe lehen biziko aldea zen hola gaizkitzen indila. Hanintzan, iratin, baginen orkatza izia, da basurde izia, Eta joan nintzen, ba, joan zortxeko anzokoan bada, zeindekateko lurretan, anzokoan bada bidea finitzen den kasik lekean, hegi bat goiti duana, eta hau batzen ginen postatzea tortik orateko tombarat. Unez, egiz egi goiti, eta hor gainek aldean bada, iziko posta hon bat, pinoa hondi izan adina, eta denboran, oa ez dakit zala erzen dagoten ez beti. Eta horren, han nintzen, badu historiarko berroi urte, baba berroi bat urte eta pinoa hondi lekian berian ikusi niten alimaleko pinoak baina hautsia ziren oi usteldia ziren nahi bauzu eta baina gora hautsiak opetzen dela posmetretan hautsiak alimalia ziren han eta zeurrenik hek deia orduko zunkia ziren no? Usteldiak pixka bat ez zuzten bildu Eta han, ze gertatu zen, ihizi nintzen, eta ihizi hasia zen, eta jintzitzen orkatza bat. Bera, adar maila. Bera, zakorra gaitzin gainek aldean, jintzitzen orkatza hoa. Eta nire gaizu, horren bani, rifle bat erosianin. Eta, sobera, azkarra izen. Horren, ikusi nindinak orkatzak. Eta horren, nik ikusi nindin, biztan dena. Horren, giletik emanakon tirua orkatzari, eta gilaldi harrapatu nakon. Eta gaizu izia puskatu nien. Gilaldia dena orduko riflea azkarra zen, eta bala horiek leherriten zuten bala bak izo. Horren hola iten ziren, guai zuzte holako balak iten, baina horrean. Eta bizan dena horrean nik harri nola, bi pusketan zen, jihatia zen arkatza, eta hene horse bat gaizkitu nena zen dako utzi uzakurrer jatea, dizi hori, egin zena jabetzen al. Etxe zakurrer utzi ez, Etxu zakurria behin duxu. Baina zakurri jan da bete. Zeruka, ez duka segidan hil edo, ze gertatu zau, nola ez jabe etuta. Ez, eta ez dutela zakorreta. Hori, rifleak india ze hori, ba! Rifleak hola, la gilalde guzei ba nahi, ez du gillo horri, jauz ez du jaten ale hori gillo. Eno sekulan zinetzi, bra hori, sekulan zinetzi. Tono eni ariz gezurka. Hon hori erantza. Gai, zau, bra hori. Na, bon, Na, pino handi, han badir ez, horrean, ba ziren, aldimaleko pino atzu, unu usteldia ziren, baina, boi, ez dakit nik hiru bizon beden behar, zitek eran ingurian iteko. Aldimaleko pino bat ziren. Besterik abe hortan usten dugu gure egungo emankizuna. Berreun urte borroka nor izanen den nausi iratiko jan hortan, Pirineetako hitzarmena geroztik, mila seiunta berroita emeritzi garrina, Luis Zambalau garrina erregearen denboran, eta mila sortziunta berrokoita bederatzi garren urteko hori, hor nanoren eta beste batzuen saldukeriarekin, Kurioski, berreun urte historio piskata ipatu ditugu, ikertzekoa dela fera horreino, ikusi dugu bezala, dokumentuak hor dira, batzuek izituzte sobera gerian manai diru hori, noa pit joan baita, baina ez da hori, arras gure mankizunaren gaia. Eskertu behar ditugu gure bi ikertzaileak, eta eskerrak ere zuei gurekin egonik, izan untza eta bestaldi arte, biztanda, iratin, oino. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat.